إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كتك محاضرة هو وليو ومجيب وبرنامج يا سمينا هي إنونيكانا يقوم بنيو محاضرة ومشو كويو ni jambo ambalo limekadiriwa qaddara Allahu wa ma shaa faala. Kwa nini kasema hivi? Kwa sababu mara nyingi huwa watu vitu vya mwisho mwisho huwa na wanavipuuza mwisho, lakini pengine ikawa vile vya mwisho ndio vyenye kunoga. Kama mfano vile mchezo wa mpira, kila ikifikia dakika 90 zile za kumalizika ndio mpira unakuwa mtamu kweli. Kwa hivyo hasa inshallah katika mhadhara wangu huu Allah akatujalia fawaidi nyingi, pengine ulikuwa unazijua kabla ni ukumbusho, na pengine ulikuwa huzielewi, itakuwa sasa umepata kitu kipya katika jalsa hii. Mada hii ni mada ambayo niliwahi kuitoa katika semina ya wanafunzi wa vyuo vikuu iliyofanyika markazi ya Ibn Taymiyyah Pongwe kabla ya mwezi wa Ramadhani. Nafikiri ilikuwa kwenye miladia ni mwezi wa tatu kama hivi au mwezi wa pili, lakini ilikuwa ni mada ambayo endelevu na ni refu. Kwa sababu ya muda ikabidi tuzungumze tu kwa mujibu wa muda wetu. Lakini baadaye katika semina hii nikaombwa nirudie mada ile tena, nami nikasema sawa, walillahi alhamd. Lakini kuna tofauti ya anwani ya mada ile ya mwanzo na mada hii ambayo nitawasilisha leo. Ukiangalia utaona kama ni sawa, lakini ni kuna vitu tofauti. Ile mada ya mwanzo ilikuwa ni nafasi ya wanazuoni katika da'atu salafia, lakini mada hii ya leo itakuwa ni nafasi ya wanazuoni katika jamii. Ni vitu viwili vinatofautika katika. Kwa hiyo nitakuwa nimeaongeza baadhi ya mambo katika mada ile ya mwanzo na nimeyapunguza baadhi ya mambo katika ile mada ya mwanzo. Kwa mada ya leo itakuwa ina sura kidogo tofauti, bali yafanana kidogo na ile ya mwanzo. Na mtaban mada kama ni mada, tukisema tuizungumze, basi tutaizungumzia katika muda ambao muafaka itamalizika. Lakini kuna mambo ambayo inabidi kabla ya lile jambo lenyewe ni atolee ufafanuzi kidogo, alafu ndo nije kukupa ile nafasi ya wanazuoni katika jamii. Mambo haya nitazungumza kwa ufupi tu ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, anwani ya mada inazungumzia habari ya wanazuoni. Kwa Kiarabu العلماء. العلماء ni jamu, al-alim ni mufrad singular. Kwa hiyo tukisema wanazuoni na maana ni wengi, na tukisema mwanazuoni na maana mmoja, yani al-alim wal-ulama. Je, nani mwanazuoni, nani wanazuoni? Ili uweze kufahamu baadaye kwamba nafasi yao katika jamii hii, umjue mwanazuoni ni nani. Na hili ndilo nitaanza nalo. Tafsiri za nani wanazuoni ziko nyingi, aqwali mtaaddida, lakini mimi nimekhtar kauli ya Ibn Baz rahimahullah, ambayo ni maneno machache mufidu na yenye kueleweka. Amesema qala Sheikh Ibn Baz fi ta'arif al-alim, katika kumtolea maelezo nani alim, akasema al-alim huwa alladhi, ni yule ambaye indahu ma'rifatan jayyidatan, ni yule mwenye maarifa yaliokuwa mazuri, maarifa mapana, maarifa makubwa kabisa, bi kalamillah wa kalami rasulihi, juu ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile wa ma'rifatu al-ma'na min kalamillah, na ni yule ambaye mwenye maarifa ya kujua maana, anajua maana ya maneno ya Allah, wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ana maarifa ya kujua maana ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaendelea akasema liannahu darasa ala ahli alilm, kwa sababu yeye huyu ambaye mwenye maarifa yaliyokuwa mazuri na mapana kabisa juu ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake, na mwenye maarifa, mwenye kujua maana ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake, kwa sababu amesoma kwa wanazuoni. Liannahu darasa ala ahli alilm wa tabassara watafakaha fi dini, akapata uoni, akajua, akapata ile hali ya kujua mambo mengi kabisa, na akawa na uchambuzi wa fikihi ya dini, akawa najua hili halali na hili haramu. Isitoshe, wa urifa bidhalik, akawa mtu huyu afahamika kwa hilo, kwamba yeye anajua maneno ya Allah kwa vizuri, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake, anafahamu maana ya maneno ya Allah, afahamu vile vile maneno, maana ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na amesoma kwa wanazuoni, akawa anajulikana kwa hilo. Washtahara baina almuslimina biilmihi wa fadlihi, na mtu huyu akawa ni mashuhur baina ya Waislam, yani mbele ya Waislam, kutokana na fadhila zake na kutokana na elimu yake. La bimujarradi da'wa, sio tu ajulikana kwa sababu ya da'wa, ajulikana kutokana na elimu yake na kwa sababu ya fadhila zake. Bal ishtahara baina almuslimin wa baina ahli alilmi biilmihi wa fadlihi, bali amekuwa ni mashuhur mbele ya Waislamu na mbele ya wanazuoni kwa elimu yake na fadhila zake. Hii ni taarifu fupi kabisa, lakini imebeba maana nyingi sana. Maana hii nyingi hatuwezi kuifafanua hapa kwa sababu ya muda, lakini kwa fupi naweza kusema kwamba alim, kwa mujibu wa tafsiri ya Sharh ya Ibn Baz rahimahullahu, ni mtu ambaye mwenye kufahamu, mwenye maarifa yaliokuwa mazuri, maarifa yaliyosalimika, maarifa mapana, broad minded, anakuwa na maarifa mapana katika maneno ya Allah, bi kalami Allah. Maneno ya Allah ni yapi? Ni Qur'ani al-Karim. Ukisoma Qur'ani ukiambiwa nini Qur'ani? Ambapo al-Qur'an huwa kalamu Allah al-munazzal al-muta'abbad bi tilawatihi. Kwamba maneno ya Allah ni Qur'ani al-Karim. Kwa hiyo mwanazuoni awe anafahamu haya maneno ya Allah, ana ile knowledge kwa upana hapana kabisa. Isiyo ni mtu mjanja mjanja, anakuwa na maarifa juu ya maneno ya Allah katika baadhi ya maeneo, labda iwe kuwasomea watu hitma zile aya tu za somo paka pigwa kofi watu wakala ubwabwa, akaambua na yeye mwanazuoni, au ikawa ni mtu ana maarifa maneno ya Allah katika masala ya ruqya tu, basi yeye kazi zake aya hizo hizo tu za ruqya. Huyu hawezi akaitwa mwanazuoni, awe ni maarifa yaliokuwa jayyid, yaliokuwa maarifa kikweli kweli, halafu ana maarifa juu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajue kwamba haya maneno ya Mtume, yani maneno haya kumbe kuna fani maalum, mustalahul hadith, ambayo utakubainishia kwamba haya ni maneno ya Mtume, haya si maneno ya Mtume, haya ni ya uongo, haya ni munkar, haya dhaifu. Sasa ile ajue namna gani kiasi hicho. Haiwezekani mtu akaitwa mwanazuoni alim anashindwa kubagua maneno ya Mtume, yepi sahihi na yapi yalikuwa si sahihi, akawa ni mtu wa visa visa kibao, kila kitu Mtume kasema, Mtume kasema. E bana, Mtume kasema, wewe ulikuwepo? Tuambie basi kwamba kutokana na hadithi iliyopokelewa na Imam Bukhari, hadithi ya Abdullah bin Umar, kwamba Mtume salamu amesema, hapo tutajua naam wewe unajua maneno ya Mtume. Lakini basi tu Mtume kasema, Mtume kasema, ulikuwepo? Sasa almuhimu ni alim anakuwa na vigezo kiasi hichi kama alivyoeleza bin Baz, na amesoma kwa ahlul ilm, wanazuoni ambao ndio hao tutakuwa tunafafanua, akapata fikihi na mambo mengine mbalimbali. Hii ni tafsiri kwa ufupi. Lakini pamoja na hili, kuna istilah nyingine ambayo unaweza baadaye ukaja ukauliza, kwa maana ikawa nimeongezea, wakati katika mhadhara wangu wa mwanzo sikuwa nimeongezea, nimeweka vitu hivi, lakini baadaye nilipokuja kuwa kuna maswala, nikaona kwamba kuna baadhi ya mambo ni yaingize kwa lengo la kwamba baadaye watu wasio kauliza tena al-alim. Lakini kuna al-allama. Man huwa al-allama? Ma al-farq baina al-alim wal allama? Na kuna watu wanapachikwa vyote vile, ndugu zangu, ni mhadhara huu tutatolewa na al-alim al-allama. Nini tofauti yake, nani alim na nani allama? Al-alim kama tulivyoona katika sharhe, yani katika taarifu ya Ibn Baz, ama panapozungumzwa al-allama, wanazuoni wanasema huyu ni shakhsun faqa darajat al-alim, ni mtu ambaye sasa ana cheo zaidi ya mwanazuoni. Faqa yani fauqa, juu ya mwanazuoni, anaitwa al-allama. Na watu wa lugha wakasema hili neno allama tu peke yake ukilileta katika mizani ya kisarfu, basi imekuja katika sigha ya al-mubaligh. Allama bimaana ni sigha ambayo inakuja faala. Kwa hiyo tayari inaonekana kwamba allama ni mkubwa zaidi, ni cheo zaidi kikubwa cha kielimu kuliko nani, al-alim. Wakamwelezea katika maelezo mengi, wanasema wayantabiku dhalika ala kulli man shahida lahu al-ulama bighazarati al-ilm, yoyote yule ambaye alikuwa maulama wamemshuhudilia, wamempa tazkia kwamba ana elimu nyingi, isitoshe wa salamati ad-din, akawa dini yake ni dini ya kisawasawa. Inaweza kawa mtu akawa na elimu nyingi lakini dini yake ina matatizo, yamshinda swala tano, swala tano za mshinda, kila siku asali swala hizi nne, swala alfajiri ya swali, lakini ukimpa maiki, bwana tandika ulale, fani zote anaziogelea, lakini dini yake ni dini ambayo ilikuwa ya kubabaisha babaisha, pengine kuna watu ambao wanakuwa simkusudii mtu, lakini kuna watu wanatia dosari elimu zao katika masala ya kwamba leo kaoa kesho kaacha, leo kaoa kesho kaacha. Ingawaje kuna hoja za jengo, ah, mbona Ali bin Abi Talib alikuwa akioa leo kesho, lakini kwa kweli katika salamati dini, na kwa maana mtu awe msafi katika dini yake, asiwe na dosari dosari za aina yoyote, huyu anaitwa alama. Wakamwelezea vile vile ni mtu huyu wa hasafati rai wa fasahati lisan, ana busara, ana uwezo wa kuzungumza akafahamika, ana ufasaha wa kuzungumza, wal imam bi ahkami din, na vile vile anakuwa ni imam, kwa maana ni mtu anaweza akatoa fatwa katika masala mengi ya kidini, akatoa fatwa kwa mujibu wa kitabu na sunna, ala fahmi salafi salih. Almuhim, wanasema kwamba hii al-allama ni sinfun maksus, ni kundi la watu makhususi maalum, min ahli al-ilm, katika wanazuoni ambao hawa mara nyingi wanakuwa mutabahirina fi shatta anwa'i al-ulum, wamekuwa wanatabahar katika fani nyingi au aina nyingi za elimu, anakuwa hapwai katika sehemu moja. Bi mathalan, kuna mtu anaweza akawa ni mjuzi sana wa nahwu, kuna mwingine ni mjuzi sana wa ilmu faraid, lakini ukimleta katika mustalahul hadithi anapwaya. Kuna mwingine ukimleta katika fikihi, swala lote la fikihi wewe muulize, anakujibu, lakini katika tafsiri anapwaya. Sasa alama ni yule ambaye alokuwa ametabahar katika zile shatta anwa'i al-ulum, aina mbalimbali za elimu zote amekuwa na maarifa nazo. Na mfano kama hizo fikhi wal qiraati wal hadithi wa nahu dhalika, na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hivyo huyu ni al-allama. Mwingine, ili usije ukaniuliza tena baadaye tofauti yake, yuko anaitwa sheikh. Kwa hiyo tumempata alim, al-allama na al-sheikh. Man huwa al-sheikh? Neno shekhe ni neno ambalo istilaha ilikuwa haipo hapo awali, enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, ilikuwa neno hili shekhe, shekhe hili halipo. Nafikiri huwezi ukapata katika kutubu tarikh kwamba imeandikwa shekhe Abu Bakari Siddiq, shekhe Ali bin Abi Talib. Hili limekuja katika zama ambazo tena baadaye tabi na wengineo shaondoka. Wanasema wanazuoni ya kwamba neno shekhe katika zama hizo lilikuwa mara nyingi likitumika ala kibari sinni fakat, kwa watu ambao wenye umri mkubwa, wazee, watu wazima, likitumika tu neno hilo. Na hata nafikiri kama ukirudi katika surati Al-Qasas aya nambari 23 kuhusu kisa kile cha Nabii Musa alayhi salam alipokwenda Madian na akakuta kundi la watu ambao walikuwa wachota maji, lakini baadaye akaona mabinti wamekaa pembeni. Sasa katika ile hali ya kujieleza kwa nini hawakuenda katika kuchota maji pale, walizungumza, lakini mwisho akasema wa abuna shaykhun kabir, baba yetu ni mtu mzima sana. Kwa hiyo hapo zamani ilikuwa neno shekhe likitumika kwa watu ambao walikuwa wenye umri mkubwa, lakini baadaye wanazuoni wakalitumia namna hili, anna lakaba shekh yutlaku ala shakhsi alladhi rasakha fil ilmi biadadi sanawati, ni yule ambaye aliozama katika elimu kwa muda mrefu, adadi salawat, muda mingi, akawa asoma tu, asoma asoma asoma asoma, baadaye akaibuka sasa baada ya kusoma. Kwa hivyo huyu ndiyo akawa apewa jina la shekhe na haizingatiwi kwa umri wake, kwamba labda ni mtu ambaye ana umri mkubwa, madamu yeye alikuwa amezamia katika kusoma tena kipindi kirefu, akawa na maalumati mengi, basi huyu akawa anaitwa shekhe. Lakini zaidi ikawa inanoga mara nyingi, ghaliban bil ulamai min kibari sinna, wanazuoni ambao washakuwa watu wazima wanaambiwa kwamba jina hili la shekhe fulani, tawqiran lahu, ili kuwapa ile heshima zao, elimu yao waliokuwa nayo na halafu na uzee wao waliokuwa nao, kwa hivyo aitwa shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe fulani. Kwa mantiki hiyo ni kwamba neno shekhe katika zama zetu za sasa latumika sana kwa mtu ambaye mwenye maarifa ya dini, hata pengine asiwe anajua sana, basi pia anaitwa shekhe, akiwa na hatua ya kupiga fatha tu, fatha, basi pia anaitwa shekhe. Hii ndiyo ambayo ilizoeleka, lakini kitafsiri ya shekhe wanazuoni wanamzungumza ni mtu ambaye alobobea katika elimu, akawa amesoma katika kipindi kirefu akaipata elimu hiyo, na kwa maana hiyo akawa apachikwa jina la shekhe. Lakini vile vile shekhe katika zama zetu za sasa ikawa yatumika kwa mtu ambaye alokuwa mwenye mamlaka katika daula. Sheikh ukishakuwa mtawala hivi, basi vile vile unaweza ukaitwa sheikh. Mfano, kuna Sheikh Khalifa bin Zaid bin Al-Nahyan ambaye alikufa karibuni UAE. Sheikh jina lake hasa ni Khalifa bin Zaid Al-Nahyan, lakini mwanzo inatangulizwa Sheikh, na ile ukoo wote kila mmoja Sheikh, Sheikh. Kwa nini? Kwa sababu ya utawala. Na hata nakumbuka Zanzibar, mtawala wa mwanzo, yani baada ya mapinduzi ya mwaka 64, Abedi Amani Karume, lakini akizungumzwa habari zake, yaelezwa kwamba rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Sheikh Abedi Amani Karume leo wamesema. Naona Sheikh hilo kwa sababu ya utawala ikapishi kwa jina Sheikh, kwa sababu latumika hivi. Na huyu Abedi Amani Karume, kwa wale ambao walioishi Zanzibar au wanaelewa historia Zanzibar, mwanzo mwanzo kabisa katika utawala wake alikuwa mara nyingi akitoa speech, basi azungumza kwamba serikali yetu ya mapinduzi itafuata kitabu na sunna. Ziko speech mpaka leo, ziko watu wamezihifadhi. Sasa sijui kama alikuwa anajua hilo au basi tu ni mwanasiasa. Sasa huyo alikuwa anapewa shekhe kutokana na labda hizi mara nyingi anajaribu kurekebisha mambo ya dini. Nakumbuka mkutano mmoja aliwaita mashekhe wote katika chuo kimoja kinaitwa chuo cha Lumumba pale Zanzibar, akawatolea nasaha zake, lakini mwisho akawaambia, nyinyi mashekhe msimamie usomaji wa Qur'ani, isiyo Qur'ani inasoma kama gari bovu linateremka mlima. Sasa alikuwa kidogo akiwatikisa mashekhe. Sasa labda na yeye akatoa shekhe jina hilo. Sasa shekhe inatumika kwa wanasiasa, lakini vile vile wana uharufu fulani ya dini dini. Ajabu, mtoto wake sasa Amani Abedi Karume hakuitwa shekhe, akatwa tu kwamba rais wa Zanzibar Abedi Amani Karume. Kwa maana hiyo ni kwamba tamko la shekhe sasa limezoeleka. Na tafsiri nyingine ambayo ningependa kuitoa, man huwa almuhadhiru, kuna mtu anaitwa mhadhiri, mhadhiri wetu, mhadhiri, mhadhiri. Kwa hiyo alalim, alallama, alsheikh, man huwa almuhadhiru. Almuhadhiru ni yule ambaye atoa darasa au afundisha katika aljami au katika mahaj, mwenye kutoa elimu, mwenye kufundisha katika elimu ya juu, kama mfano vile vyuo vikuu au vinavyofanana kama hivyo, huyu ndo anaitwa muhadhir. Huwa mudarris fil jami'a au mahad, ni mudarris katika university au katika college yoyote ambayo yenye kutoa elimu ya juu, na kwa maana hiyo basi huyu anaitwa muhadhir. Sasa katika Uislamu zile istilahati terminology, utaona neno muhadhir halipo. Ima kuna shekhe, ima kuna al-allama, ima kuna mufti, lakini muhadhir halipo. Lakini leo watu wamekuja wanajipachika kwamba huyu bwana ndio mhadhiri wa kimataifa. Mhadhiri wa kimataifa, yani international. Anaweza akaenda Ufaransa akatoa mhadhara kifaransa, anaweza akaenda Marekani akatoa mhadhara kwa Kimarekani, Kiingereza, anaweza akaenda India. Sasa ukisema kimataifa, na maana ni mtu ambaye tayari unaelewa lugha nyingi na unafahamu mambo mengi. Basi tu watu wanataka kujikweza, mhadhiri wa kimataifa atakuja leo hapa. Hii ni terminology ambayo kwa kweli haina yani msisimko katika Uislamu. Yengine ni adaya, daaya mlinganizi. Man huwa? Huwa man yad'u an-nasa li'udati ila tariqi sahihi au ila dini sahihi, ni yule ambaye anawavuta watu na kuwalingania watu warudi katika dini iliyokuwa kisasa. Huyu anaitwa dai, kwa maana namna yoyote atakayoiona yeye yafaa kuwavuta watu watoke katika kiza waje katika nuru. Hawaswali ili waje kuswali, wanakula yani wanalewa ili wasilewe, basi akawatoa huko, huyu anaambiwa ni dai mlinganizi, analingania watu. Na mara nyingi madai hawa wanakuwa ni watu tu, alimradi kwamba yeye ni dai. Basi kuna dai mmoja ameshafariki, nafikiri Abu Muhammad atakuwa ananishuhudia hilo kama yupo Zanzibar. Kuna dai mmoja anaitwa Shekhe Nyundo, hana aya hana hadithi, yeye tu kama vile comedy basi. Kwa hivyo huyu ni dai, na wengi wengineo kama hivyo dai walinganizi. Hata wale ambao walikuwa wanalingania watu watoke katika Ukristo waje katika Uislamu, vile vile wanaingizwa katika grupu hili. Au hamjai kusikia hawa watu, mpe huyo Yohana 18. Vile vile huyu anaweza akaitwa ni dai, yani ni mtu ambaye mwenye kuwatoa watu au kuwavuta watu warudi katika dini iliyokuwa sawa au sahihi. Lakini katika manhaji ya kisalaf, dai kuna thawabiti zake. Kuna mtu ambaye ana sifa kuwa dai, na huyu hafai kuwa dai. Jingine ambalo tutakuwa ni la mwisho katika hizi mukaddima, yani kujua hizi maana ya maneno haya, kumezuka sasa hivi mtindo wa kila mtu akapewa digrii ya heshima, doktora al-fakhariya. Ni digrii ambayo si ya kusoma darasani, apewa tu mtu, na kuna vigezo vyake ambavyo vimewekwa kwa huyo. Kwa nini naizungumza hapa katika hadhara hii? Kwa sababu ni jambo ambalo tusipoliangalia tutakuja kujikuta katika ile hadithi sahihi katika Bukhari na Muslim ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabb لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن متفوانت نيو زاو شبيري كشبيري هتوا كهتوا نا حتى وكيينجيا katika shimbo la kulungende na nyinyi mtaingia. Tukauliza je, mayahudi na manasara? Mtu akasema basi ni nani sasa? Tusipoliange tuli focus hili katika muda huu, baadaye tunaweza tukaingia katika hadithi hii. Degree hizi za heshima au shahada hii ya heshima, kwa kweli hebu isikilize kwa vizuri kidogo tu, asili yake na za chanzo chake ilikuwaje. Shahada ya kwanza ya heshima iliyotolewa na chuo kikuu cha Oxford mnamo mwaka 1478. Ungereza. Heshima hii alipewa mtu aliyeitwa Leonard Woodville, ambaye alikuwa ni maarufu na mwenye heshima kubwa kama askofu kijana na mkuu wa Cathedral Church of St. Peter. Shughuli hiyo. Kumbe huyo mtu wa mwanzo kupewa hiyo shahada ya heshima ya mwanzo alikuwa ni askofu. Sasa ndugu zanguni, leo shekhe wa mkoa apewa digirii ya heshima, mufti apewa digirii ya heshima, nyi mnaliona limekaa sawa hili? Maki unajua bwana, kwa hivyo mpaka yaambiwa kwamba mufti, shekhe, dokta, bwana, mbona hivi nyie? Haya mambo mnajua asili yake? Kwa hivyo mtu baadaye asije akaambiwa bwana Abu Muhammad, tunataka tutunukie shahada ya heshima. Kwa hivyo Abu Muhammad ikawa tunamwita hapa doktor Abu Muhammad. Kwani kasoma? Ah, kapewa shahada ya heshima. Tutakuwa tumewafuata wale Mayahudi na Manasara, nyayo zao na hatua zao. Hii wanasema kwamba huyu askofu Lionel alikuwa ni shemegi wa mfalme Edward, yani King Edward IV, kwa wakamkurubishia. Na vile vile namna alivyopelekewa PhD hii ya heshima, alipelekewa nyumbani kwake na mtumishi maalum wa chuo aliyekuwa amevalia kinadhifu sana na akiwa amebeba cheti cha shahada hiyo. Kwa hiyo mtu alitoka na basikeli yake kutoka chuo kikuu pale, akaenda kwa askofu amevaa vizuri kabisa, akampa shahada yake ile ya heshima na PhD, yani honorary PhD au doctora al-fakhriya. Lakini tena baadaye jambo hili likakuwa ikawa ni jambo ambalo wapewa wafalme au walokuwa kwenye baraza la utawala la kifalme, na likaendelea wapewa, wakawa wapewa watu wengine maarufu. Aambiwa mtu ya kwamba huyu ana mchango mkubwa katika jamii, nini, anatetea wanawake, kwa hiyo apewa shahada ya heshima daktari. Nimeona juzi, sijui kama itakuwa ni kweli au mitandao, hata huyu mfadhili wa Simba huyu Mo Mohamed Dewji juzi kapewa shahada heshima daktari Washington DC. Kwa nini? Kwa sababu ya mchango wake sio katika hili. Kwa hiyo hili nafikiri watu vile vile wakae nayo chonjo katika kulitazama katika mtazamo huo. Naam. Kwa mujibu wa muda ambao hauwezi kutosheleza, mimi naona moja kwa moja baadhi ya mambo ni aruke niende kuangalia nafasi ya wanazuoni katika jamii.